اور اہل کتاب کے گروہ نے کہا تم سب کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اور شام کو اس کا کفر کرو شاید کہ وہ مسلمان دین سے پھر جائیں۔